Аудіокниги українською від студії «Калідор». Класика світової фантастики. Андре Нортон. «Саргаси космосу». Переклад Олександр Ласкавцев. Частина друга. Розділ третій. Кіт у мішку. І ось вони зібралися у кают-компанії, в єдиному приміщенні корабля, де екіпаж міг зібратися разом. Тан'я встановив на столі проєктор, а капітан Джеліко розкрив пакет і вийняв звідти крихітний ролик мікроплівки. Ролик помістили в проєктор, сфокусували зображення просто на стіну, бо екрану не було. Екіпаж очікував, затамувавши дихання. «Планета Лімбо!» – загудів у кают-компанії рівний голос якогось втомленого чиновника служби розвідки. «Єдина із трьох планет, придатна для існування людини у системі жовтої зірки». На стіні з'явилося пласке зображення. Схема планетної системи із Сонцем всередині. Сонце було жовтим, тобто на планеті міг бути такий самий клімат, як і на Землі. День зрадів. Можливо, пощастило? Можливо, дійсно пощастило? Ріп, що сидів поруч, неспокійно заворушився. «Лімбо», – промимрив він. «Ох, хлопці, серце моє чує нещаслива ця назва». День його не зрозумів. Слово «лімбо» нічого для нього не означало. Багато планет на торгових шляхах носили дивні імена. Будь-які, на які вистачало фантазії працівникам служби розвідки. «Координати планетної системи». Голос почав бубоніти цифри, які Вілкокс поспіхом записував. Прокладати шлях до «лімбо» належало йому. Клімат подібний до клімату середніх широт Землі. Атмосфера – знову ряд цифр, які цього разу стосувалися Тау. Дейл вловив тільки те, що атмосфера придатна для дихання. Зображення на екрані змінилося. Тепер вони немовби ширяли над поверхнею «лімбо» і роздивлялися планету крізь ілюмінатори корабля. І тут хтось із них – скрикнув від розпачу та жаху. Ці сіро-брунаті виразки, якими були понівечені материки планети, неможливо було сплутати ні з чим. Це були залишки, проказа війни. Війни настільки руйнівної та жахливої, що ніхто із землян не зміг би й уявити її собі у всіх подробицях. «Планета згарище!» – прошепотів Тау, а капітан люто закричав. «Але це підле шахрайство! Стривайте!» – гаркнув раптом Ван Райк, заглушивши їх обох. Його величезна лапа простяглася до вен'єрів проєктора. «Слід роздивитися ближче», – сказав він. «Ось тут, трохи на північ». Куля на екрані стрімко наблизилася. Її краї зникли, немов корабель пішов на посадку. Було очевидно, давня війна перетворила материки на пустелю. Ґрунт був випалений і перетворений на шлак, і, може, і досі він зберігає радіоактивність. Втім, суперкарго не помилився. На півночі посеред жахливих рубців тяглася зелена із дивним відтінком смуга. То могла бути тільки рослинність. Ван Райк із полегшенням перевів дух. «Оно дещо вціліло». «Так, дещо», – із гіркотою озвався капітан Джеліко. «Рівно стільки, скільки потрібно, аби ми не могли звинуватити їх у шахрайстві і вимагати назад свої гроші». «Може, там щось лишилося із прадавніх?» Несміливо, ніби боячись, що його засміють, висловив припущення Ріп. Капітан знизав плечима. «Ми не археологи», – різко відповів він. «Щоб укласти з археологами контракт, треба летіти кудись. На Наксосі їх точно немає. А летіти ми нікуди не можемо, тому що у нас немає грошей навіть сплатити заставу за новий вантаж». Він доволі точно сформулював усю безнадійність їхнього становища. Вони отримали право на торгівлю із планетою, де не було із ким торгувати. Вони заплатили за це право грошима, які були призначені для закупівлі товару. І тепер їм нікуди було податися із Наксоса. Вони ризикнули усім, які належать вільним торговцям, і програли. І лише суперкарго зберігав спокій. Він і досі ретельно вивчав зображення Лімбо. «Не хнюпимо носи», – спокійно запропонував він. «Служба розвідки не продає планет, які неможливо експлуатувати». «Великим компаніям, звісно, не продає», – зауважив Вілкокс. «Але хто зважатиме на скарги якогось там вільного торговця? Якщо це, звісно, не Коуфорд». «І все ж таки, я повторюю», – правив своєю Ван Райк тим самим рівним голосом. «Нам треба з нею познайомитися ближче». «Це як, га?» – у очах капітана тліли вогники затамованої злості. «Пропонуєте нам вирушити туди і сісти там на мілину? Планета спалена вщент. Нам залишається плюнути на неї і забути. Ви добре знаєте, що на планетах, де билися прадавні, ніколи не буває життя». «Так», – погодився Ван Райк. «Більшість таких планет – просто купа мертвого каміння. Але Лімбо отримала не по повній. І зрештою, що ми знаємо про прадавніх? Майже нічого. Вони зникли за сотні, а можливо і за тисячі років до того, як ми вибилися в космос. Це була велика раса, що володіла багатьма планетними системами і загинула у війні, лишивши по собі спалені мертві планети та мертві зірки. Я все це знаю, але, можливо, Лімбо потрапила під удар уже наприкінці війни, коли руйнівна сила згасала. Мені доводилося бачити інші спалені світи – Гадес, Пекло, Содом та Сатану. Так ось там дійсно тільки купи попелу. А на Лімбо, ви подивіться, там зберіглася рослинність. І якщо по ній прилетіло менше, ніж по інших планетах, є надія там щось відшукати». «Переконав», – подумав Дейн, помітивши, як змінилися вирази облич у присутніх. «Можливо, це тому, що ніхто із нас не бажає вірити у свою поразку, і кожен сподівається, що ми ще відіграємося». Слова суперкарго, схоже, вплинули на всіх, окрім капітана. Той вперто стояв на своєму. «Нам не можна більше ризикувати», – казав він. «Ми можемо заповнити баки пальним тільки на один рейс. На один єдиний рейс. Якщо це буде рейс до Лімбо, а товару там не виявиться». Він з пересердя грюкнув долонею по столу. «Ви ж самі розумієте, що це означатиме для нас. Край тоді нашим польотам». Стін Вілкокс відкашлявся, і всі глянули на нього. «Ну, можливо, якось вдасться залагодити справу із службою розвідки, га?» Каміл гірко розреготався. «Та коли так було, аби Федерація повертала гроші, на які уже наклала лапу?» Не відповів ніхто. Капітан Джеліко підвівся з-за столу. Важко, немов його міцне тіло втратило пружність, і сказав: «Завтра вранці ми з ними порозмовляємо. Ви підете зі мною, Ван?» Суперкарго знизав плечима. «Гаразд, тільки я не впевнений, що із цього щось вийде». «Чорти б їх вхопили!» – вилаявся Каміл. «Гаплик тепер усьому!» Дейн знову стояв біля люка. Назовні була ніч, мабуть, надто світла, тому що Наксос мав 2 місяці. Він знав, Каміл звертається не до нього, і справді за декілька секунд відізвався Ріп. «Я, друзяко, досі не вважаю, що справи лайно, доки ми не вляпаємося по самі вуха. Ван каже діло, на цій планеті дещо вціліло. Ти ж бачив знімки пекла або Содома. Купи попелу, як каже Ван. А тепер візьми цю лімбо, там же таки є зелень. А раптом ми надибаємо якесь барахло прадавніх, ну, ти тільки уяви». «Хм», Алі задумався. «І що, така знахідка належала б тоді нам?» «Ну, це має знати Ван, це із його фаху. Стривайно». Тут Ріп помітив Дейна. «А ну ж, бо у Торсона запитаємо. Слухай, Дейне, якби ми знайшли якесь обладнання прадавніх, чи могли б ми претендувати на нього згідно із законом?» Дейн був змушений зізнатися, що не володіє такою інформацією. Відповідь на це питання можна буде пошукати у фільмотеці «Суперкарго», там, де зібрані усі закони та правила. Щоправда, я не думаю, щоб таке питання колись порушувалося. Адже від прадавніх нічого не лишилося, окрім руїн. Планети, де мали б стояти їхні великі міста, спалені вщент. Каміл притулився до краю люка і позирав на миготливі вогники міста. «Цікаво, а на кого вони чи на що були схожі?» – промовив він. «Усі гуманоїди, із якими ми досі стикалися, були нащадками землян, а не гуманоїди так само мало знають про прадавніх, як і ми. Якщо нащадки прадавніх і існують, то ми ще й досі їх не зустріли. І зрештою…» Він помовчав. «Може, це й на краще, що ми нічого не знайшли із їх обладнання. Адже тільки 10 років тому скінчилася війна у кратерах». Постала тяжка мовчанка. Дейн розумів, що мав на увазі Каміл. Земляни билися люто і нещадно. Марсіянська війна у кратерах була тільки останнім спалахом нескінченної боротьби, яку Земля вела зі своїми колоніями у космосі. Федерація на силу втримувала стан миру. Співробітники торгового флоту зі шкіри лізли, аби зберегти цей стан назавжди і не дати вибухнути новому і ще більш вбивчому конфлікту, який загрожував знищити космофлот і, ймовірно, взагалі покласти край теперішній крихкій цивілізації. І якби у цій останній сутичці застосували б зброю прадавніх, або хоча б інформація про таку зброю потрапила б в недобрі руки, то, можливо, і сонце перетворилося б тоді на мертву зірку, навколо якої кружляли б випалені до шлаку світи. «Так, якби ми знайшли цю зброю, була б біда», – сказав Ріп, немов відповідаючи на його думки. «Але ж у прадавніх не лише зброя була. Можливо, саме на Лімбо…» Каміл підхопив. «Ха-ха, саме на Лімбо? Вони залишили для тебе цілий склад, набитий торкськими алмазами та ламгрімськими шовками, ну або щось типу того. Не думаю, що капітан горить бажанням злітати і пошукати такий склад. Нас дюжина, і у нас всього один зореліт. Як ти гадаєш, скільки часу знадобиться, аби обшукати всю планету? Ти не забув, що наші флітери теж жируть пальне?» «Флітер – літальний розвідувальний апарат на кшталт гелікоптера». «Може, ти мрієш застрягнути на планеті на кшталт цього Наксоса, стати фермером і заробляти собі так на хліб насущний? Навряд чи це тобі до вподоби». Дейн внутрішньо погодився, що таке йому точно було б не до вподоби. Адже якщо королева справді надовго застрягне у порту, то йому навіть не виплатять зарплатню, на якій він міг би протриматися, доки не влаштується на інший корабель. І весь екіпаж теж був у такому становищі. Потім Дейн лежав без сну на своєму вузькому ліжку і міркував про те, як швидко змарніли його надії. Ех, якби ж ота Лімбо не була планетою з гарищем, або хоча б грошей у них вистачило злітати туди і подивитися. Дейн раптом різко сів. Стоп, адже є іще той інший торговець, той, що підвищував проти Ван Райка на аукціоні. Може, вдасться вмовити його взяти Лімбо із доброю знижкою? Та ні, він знову відкинувся. Навряд чи той захоче взяти планету з гарища навіть за півціни. Надто вже високий ризик. Кому захочеться розпочинати справу за такого розкладу? Хіба що людині, яка має резервний капітал, як у Коуфорта, наприклад. Але Коуфорт цією планетою взагалі не цікавився. Вранці похмурий екіпаж потягнувся по одному в кают-компанію. Ніхто не дивився у кінець столу, де похмурий капітан Джаліко сьорбав з філіжанки особливий напій, який Мурра зазвичай готував тільки в урочистих випадках. Нині жодного урочистого випадку не було, але Стюарт, мабуть, вирішив, що команду слід підбадьорити. З'явився готовий до візиту у місто Ван Райк. Облягаючий мундир було застебнуто до підборіддя. На голові – офіцерський кашкет із кокардою. Джаліко крикнув і підвівся, відштовхнувши свою філіжанку. Він дивився настільки суворо, що ніхто із присутніх навіть не ризикнув побажати йому успіху. Дейн спустився у порожній трюм і зробив там деякі виміри. Він вирішив підготуватись на випадок, якщо їм пощастить і їх королеву зафрактують. Трюм складався з двох приміщень – величезної частини, що займало третину корабля, і маленької комори, розташованої палубою вище і призначеною для зберігання особливо цінних та нестандартних вантажів. Окрім того, була іще одна – зовсім крихітна комірчина, де на стелажах і в ящиках зберігалися товари для контакту. Невеликі дрібнички, заводні ляльки, прикраси зі скла, дроту та нікельованого металу – все для спокушання дикунів та наївних тубільців. Тренуючись у знанні товарного каталогу, Дейн лазив стелажами. Ван Райк уже двічі водив його сюди, але Дейн все ще не втратив початкового почуття благоговіння перед різноманітністю та якістю цих товарів, перед знаннями та уявою суперкарго, який зібрав усю цю колекцію. Тут були подарунки як для вождів, так і для царків. Були дивовижі, на які позбігалося б, напевно, все село від малого й до старого. Звичайно ж, запаси такого товару були суворо обмежені, але дрібнички були підібрані із такою ретельністю та таким глибоким розумінням психології, як людської, так і негуманоїдної, що покупці королеві були б забезпечені на будь-якій відсталій планеті. Втім, на Лімбо це все було зайвим. На такому згарищі не могло вціліти жодне розумне життя. Якби там хоч хтось вцілів, дослідники повідомили б про це, і ціна планети зросла б, а можливо її взагалі б зняли з торгів, доти, доки урядовці не вивчать її ґрунтовніше. Намагаючись відігнати неприємні думки, Дейн змусив себе заглибитись у огляд товарів для контакту. Із терплячих роз'яснень Ван Райка, підкріплених практичними прикладами, Дейн уже знав, у яких випадках пропонуються ті чи інші товари. Наскільки він зрозумів, найчастіше в хід йшли штучки, виготовлені, власне, членами екіпажу. Життя ж на кораблі під час тривалих перельотів доволі одноманітне. Працює автопілот, а обов'язки команди зведені до мінімуму. Нудьга і неробство спричиняють космічні манії, тож трударі галактичних трас швидко зрозуміли, врятуватися можна, тільки зайнявши справою голову та руки. Порятунок був у хобі, у будь-якому хобі. Капітан Джаліко, наприклад, захоплювався ксенобіологією, причому це захоплення було зовсім не аматорським. Він не мав можливості тримати свої колекції на борту. Виняток робився тільки для улюбленців на кшталт блакитного хубата, який мешкав у клітці капітанської каюти. Але своїми стереознімками, які він робив, спостерігаючи життя в інших світах, він здобув певну славу в середовищі натуралістів-професіоналів. Стін Вілкокс, чиї дні проходили в метушні з одноманітними математичними обчисленнями, намагався перекладати свої формули мовою музики. Але найдивніше хобі було у лікаря Тау. Він колекціонував магічні прийоми лікарів та знахарів відсталих племен і намагався відшукати раціональне зерно, яке лежало б в основі інопланетних ритуалів. Дейн взяв до рук одне із творінь Мури – склопластову сферу, у якій плавала якась дивна комаха із райдужними крилами. На вигляд вона була як жива. Тінь, що раптом ковзнула обшивкою, змусила його здригнутися. Та то був Синдбад, корабельний кіт. Він м'яко скочив на ящик і сів там, роздивляючись помічника суперкарго. З усіх земних тварин найчастішим супутником людини у космосі були кішки. Вони витримували невагомість, прискорення та інші незручності польотів так легко, що це викликало появу досить цікавих легенд. Згідно з однією із них, Доместіка Фелінус не є земним аборигеном. Котяче плем'я – це єдиний вцілілий наслідок давно забутого вторгнення на Землю із космосу, і тепер на зорильотах воно повертається у свою золоту добу. Втім, Синдбад і його побратими на інших кораблях недарма їли свій хліб. Нерідко разом із вантажем на борт потрапляли гризуни, причому не лише земні миші й пацюки, а навіть моторошні тварюки із чужих планет. Тижнями, а часом навіть місяцями вони ніяк себе не виявляли, а потім раптом починали хазяйнувати у якомусь затишному куточку трюму. Ось тут за них і брався Синдбад. Де й як він на них полював, було невідомо. Але тіла вбитих він регулярно приносив в Анрайку. І варто зазначити, тіла ці виглядали доволі страшно. Дейн простяг руку. Синдбад ліниво понюхав Дейнові пальці і кліпнув. Він уже визнав цього новачка. Все було правильно. Дейн був тут по праву. Синдбад потягнувся, легко зіскочив із ящика і рушив навколо кімнати, роблячи свій черговий обхід. Біля одного із тюків він спинився і почав обнюхувати його. Причому робив це настільки прискіпливо, що у Дейна виникла думка, а чи не розкрити той тюк і не дати котові проінспектувати його ґрунтовніше. Аж ось далекий звук гонгу змусив їх обох насторожитися. Синдбад, який ніколи не пропускав повз вуха заклику до трапези, квапливо вислизнув з кімнати, надавши Дейну право слідувати за ним статечним кроком. Ані капітан, ані суперкарго іще не поверталися. Атмосфера в кают-компанії лишалася напруженою. Усі здригнулися, коли над дверима блимнула сигнальна лампа, що була пов'язана із вхідним люком. Якийсь чужинець ступив на трап. «Якщо в порту, окрім тебе, стоять іще двоє вільних торговців, то будь-який фракт варто вважати шаленою вдачею». Тому Стін Вілкокс миттєво вилетів у коридор, а Дейн відстав від нього лише на секунду. Без Джеліко і Ван Райка Вілкокс заміняв капітана Королеви, а Дейн виконував обов'язки суперкарго. За метр від трапу стояв автомобіль. Водій лишався за кермом, а якийсь високий, худий, засмаглий до чорноти чоловік впевнено підіймався трапом до вхідного люка. На ньому була потерта куртка із цупкої шкіри, фрапкордові штани та високі чоботи. Типове обмундирування піонера на нововідкритій планеті. Однак замість крислатого капелюха, який носять піонери, в нього на голові був металопластовий шолом зі знімним козирком і навушниками короткохвильового радіотелефону. Такі шоломи носять працівники служби розвідки. «Капітане Джеліко!» Голос у незнайомця був жорсткий, керівничий. Голос людини, яка звикла віддавати накази, яким коряться негайно і без роздумів. Штурман похитав головою. «Капітан у місті, сер!» Незнайомець зупинився і забарабанив пальцями по своєму широкому із кишенями поясу. Було зрозуміло, відсутність капітана на борту королеви його сердить. «І коли він буде?» «Не знаю», – холодно відповів Вілкокс. Вочевидь, незнайомець йому не сподобався. «Вільні для фрахту?» – раптом запитав той. «Вам краще порозмовляти із капітаном», – вже зовсім холодно озвався Вілкокс. Пальці незнайомця знову почали відбивати дріб на поясі, тільки цього разу швидше. «Чудово! Я поспілкуюся із вашим капітаном. Де він? Хоч це ви можете сказати?» До королеви тим часом наближався іще один автомобіль. Це повертався Ван Райк. Вілкокс також його побачив. «Ви дізнаєтесь про це через хвилину. Ось наш суперкарго». «Так», – незнайомець швидко повернувся. Рухи в нього були легкі, швидкі і відточені. Дейн спостерігав за ним зі зростаючим інтересом. Цей чоловік заінтригував його. Він мав одяг піонера і рухи тренованого бійця. У пам'яті у Дейна виникла картина. Школа. Спортивний майданчик, літня спека, підсікаючий помах руки, характерний нахил плеча. Ба, та цей тип – форсблейдер. Ба більше, він досвідчений форсблейдер. Але ж як там? Це ж незаконно. Приватним особам заборонено навчатися форсблейду. Ван Райк обігнув автомобіль незнайомця, виліз із-за керма і звичайним своїм важким кроком почав підійматися трапом. «Когось шукаєте?» – запитав він у незнайомця. «Ваш корабель вільний для фрахту?» – знову запитав той. Кудлаті брови Ван Райка здригнулися. «Для хорошого фрахту вільний будь-який торговець», – спокійно відповів він і, не помічаючи нетерпіння незнайомця, повернувся до Дейна. «Торсоне», – сказав він, – «їдьте у зелену пташку і попросіть капітана Джеліко повернутися на корабель». Дейн шмигнув трапом і вмостився в автомобілі, на якому приїхав Ван Райк. Увімкнувши щеплення, він озирнувся. Незнайомець за Ван Райком вступив на борт королеви. Зелена пташка виявилася чимось середнім між кафе і рестораном. Капітан Джеліко сидів за столиком біля дверей та розмовляв із тим самим темношкірим, який торгувався з ними за лімбо на аукціоні. Розмова, мабуть, добігала кінця. Коли Дейн увійшов до похмурої зали, темношкірий рішуче похитав головою і підвівся. Капітан не намагався втримати його. Він тільки повільно посунув вправо свій пивний кухоль. Обережно і задумливо, ніби це була бозна яка відповідальна справа. «Сер!» Щоб привернути увагу капітана, Дейн насмілився покласти руку на стіл. Капітан Джеліко підняв на нього свої похмурі холодні очі. «Так. На королеву з'явився якийсь чоловік, сер. Він запитав про фрахт. Містер Ван Райк послав мене за вами». «Фрахт?» Пивний кухоль перекинувся і зі стукотом впав на підлогу. Капітан Джаліко жбурнув на стіл місцеву монетку і кинувся до виходу. Дейн поспішив за ним. Сівшись за кермо, капітан з місця взяв шалену швидкість. Та наприкінці вулиці він скинув газ, і коли автівка підкотила до королеви, жоден сторонній спостерігач не здогадався б, що її водій поспішає. 2 години потому екіпаж знову зібрався у кают-компанії послухати новини. Капітан говорив, а незнайомець сидів поруч із ним. «Це доктор Салзар Річ, археолог, один із федеральних фахівців із прадавніх. Виявляється, хлопці, Лімбо згоріла невщент. Доктор повідомив мені, що у північній півкулі дослідники виявили якісь досить великі руїни. Він фрахтує королеву, аби переправити туди свою експедицію. І цей фрахт ніяк не обмежує наших прав», – сказав Ван Райк, добродушно посміхаючись. «Тож у нас також буде можливість добряче попрацювати». «Коли старт?» – запитав Йоганн Штоц. Джаліко повернувся до археолога. «Коли ви будете готові, докторе Річ?» «Щойно ви розмістите моє обладнання та моїх людей, капітане. Доправити сюди спорядження я можу негайно». Ван Райк підвівся. «Торсоне!» – покликав він. «Ходімо, будемо готуватися до завантаження. Можете вести своє спорядження, докторе». Розділ 4. Висадка на Лімбо. За наступні декілька годин Дейн дізнався про укладання вантажів більше, ніж за весь час навчання у школі. Крім того, виявилося, що на кораблі потрібно ще знайти місце не тільки для доктора Річа, але й для 3 його помічників. Спорядження пішло у великий вантажний трюм. Усю цю роботу взяли на себе співробітники Річа. Доктор пояснив, що його вантаж містить тонкі тендітні інструменти, і він в жодному разі не дозволить жбурляти їх аби як найманим портовим вантажникам. Однак, коли справа дійшла уже до розміщення вантажу у трюмі, Ван Райк дав докторові зрозуміти, що цим буде займатися команда, і що команда здатна впоратися без жодної сторонньої допомоги. Тому Дейн разом із Кості пітніли, чортихалися і тягали, а Ван Райк керував ними, не втрачаючи нагоди підставити плече, поки весь вантаж не був розміщений у суворій відповідності до механіки розподілу ваги при польоті. Потім люк було задраяно аж до прибуття на Лімбо. Вийшовши із трюму, вони виявили у малому вантажному відсіку муру, який прилаштував там гамаки для помічників Річа. Зручностей не було, але археолога іще до підписання контракту повідомили, що на королеві немає спеціальних кают для пасажирів. Втім, жоден із новоприбулих не скаржився. Ці люди, як і їх керівник, являли собою тип людей абсолютно новий для Дейна. Всі вони були на вигляд міцні і витривалі, яким і належало бути за уявленням Дейна людям, що шукають сліди зниклих цивілізацій на інших світах. Один із них навіть, власне, не був людиною. Зелена шкіра і голий череп видавали у ньому ригеліанця. У нього було дивне, неполюдське, гнучке тіло, але вбраний він був точнісінько так само, як і інші. Дейн намагався не надто на нього витріщатися, хоча втриматися було важко. Хтось узяв Дейна за руку. Він обернувся і побачив муру. «Доктор Річ розмістився у вашій каюті», – сказав Стюарт. «Вам доведеться перебратися у комору. Ходімо, покажу». Злегка вражений тим, що його так безцеремонно виселили, Дейн рушив вслід за Мурою у своє нове житло, що було десь у володіннях Кока Стюарта. Ці володіння складалися із камбуза, холодильних камер, а також гідропонічної оранжереї, предмету опіки не тільки Мури, але й лікаря Тау, який відповідав за внутрішню атмосферу корабля. «Доктор Річ зволів бути поруч зі своїми людьми», – пояснив на ходу Мура. «Він особливо на цьому наполіг». Дейн поглянув на маленького Стюарта. Йому здалося, що в останній фразі Мури був якийсь натяк. Цікава людина цей Мура. Він був японцем, а Дейн іще зі шкільних часів пам'ятав, яка страшна доля спіткала японські острови багато років тому. Вулканічні виверження, які супроводжувалися припливною хвилею величезної сили, за два дні і одну ніч знищили цілий народ. Японія, стерта з лиця землі, просто припинила існування. «Сюди!» – мовив Мура. Вони дійшли до кінця коридору, і Мура помахом руки запросив Дейна увійти. Стюарт не намагався якось прикрасити своє житло, тому його ідеально чиста каюта справляла дещо похмуре враження. Втім, на відкидному столику лежала куля зі склопласту, і в самому її центрі, утримуваний якоюсь чарівною силою, висів земний метелик. Крила його, нібито прикрашені дорогоцінним камінням, були розкинуті, і здавався він дивовижно живим. Перехопивши погляд Дейна, Мура нахилився і легенько постукав нігтем по кулі. І ніби у відповідь на це яскраві крильця здригнулися. Чарівний метелик ожив і трохи зрушив з місця. Дейн перевів подих. Він уже бачив одну таку кулю на складі і знав, що Мура збирає та поміщає у кулі комах сотень світів. І ще одна куля займала почесне місце у каюті Ван Райка. Вона зображувала сценку із життя підводного світу. Зграйка блискучих, ніби самоцвіти риб-мух, ховалися у хащах кучерявих водоростей. До них тим часом підкрадалася дивна істота із двома ногами і двома руками, та ще й з крилоподібним плавцем та довгим зловісним жалом. Ну, а зв'язківець королеви був щасливим власником кулі із містом ельфів, низкою сріблястих веж, поміж якими пурхали примарні перламутрові істоти. «Кожному своє, правда?» – Мура знизав плечима. «Спосіб згаяти час, як і будь-який інший». Він взяв кулю і загорнув її в шматок матерії та сховав у скриньку з відсіками, оздобленими ватою. Потім відсунув двері до наступного приміщення і показав Дейну його нове житло. Це була допоміжна комора, яку Мура звільнив від припасів та обладнав гамаком та шавкою. Тут було не так зручно, як у власній каюті, але принаймні не гірше, ніж у тих комірках, де Дейну доводилося тулитися під час навчальних польотів на Марс та Місяць. Виснажений Дейн одразу ж провалився в сон і старту не відчув. Коли він прокинувся, корабель вже перебував у космосі. Він спустився в кают-компанію, і там його спіткав попереджувальний сигнал. Дейн вчепився у стіл, болісно ковтаючи слину та борючись із нападом запаморочення, яке завжди вражає людей в момент переходу у гіперпростір. На горі, у рубці керування, Вілкокс, капітан та Ріп повинні були відчувати те ж саме. Але їм не дозволялося залишати своє місце доти, доки перехід не завершиться. «Ні за що і ніколи не став би штурманом», – всоте подумав Дейн. ні за які смаколики. Звичайно ж, більшість роботи виконують бортові обчислювальні машини. Але одна, незначна, малесенька помилка у розрахунках, і корабель може занести невідомо куди, або навіть викинути із гіперпростору не поруч із планетою, а всередині неї. Дейн знав теорію гіперпереходу. Він міг би прокласти курс, але, щиро кажучи, сумнівався, що йому вистачило б мужності ввести корабель у гіперпростір і вивести його звідти. Він все ще похмуро дивився у стіну, занурений у свої невельми втішні думки, коли з'явився Ріп. «Ну, хлопче!» – помічник штурмана із глибоким зітханням повалився на стілець. «Ось ми і знову прорвалися, і знову не розлетілися на друзки!» Дейн здивувався. Сам він не був штурманом, йому можна було сумніватися, але чому у Ріпа такий вигляд, ніби в нього гора з плечей впала? Може, щось було негаразд? «Що сталося?» – запитав він. Ріп махнув рукою. «Та нічого не сталося. Просто на душі завжди легше, коли перехід позаду». Він засміявся. «Хе-хе-хе, хлопче, ти що, гадаєш, нам нелячно? Та ми боїмося цієї штуки більше, ніж ти. Тобі добре. Лети собі, доки не сядемо і жодних турбот». Дейн негайно наїжився. «Тобто як це жодних турбот? А спостереження за вантажем, а провіант, а вода? Який зиск від твого переходу, якщо станеться раптом отруєння повітря?» Ріп кивнув. «Ну, звісно, звісно. Ми всі недарма свій хліб їмо. Але маю тобі сказати...» Він раптом замовк і озирнувся через плече, чим дуже здивував Дейна. «Слухай, Дейне, а тобі колись раніше доводилося бачити археологів?» Дейн похитав головою. «Та де там? Це ж мій перший рейс, а у школі нам майже нічого не говорили про історію. Ну, хіба про історію торгового флоту?» Ріп нахилився через стіл до Дейна і понизив голос майже до шепотіння. «Розумієш, мене завжди цікавили прадавні», – сказав він. «Я розібрався у хаверсонівських подорожах і здолав навіть службу розвідки Кейгеля. А це, між іншим, дві фундаментальні роботи на цю тему. І ось сьогодні я снідав разом із доктором Річем, і можу присягтися, він ніколи не чув про башти-близнюки». Дейн теж нічого не чув про башти-близнюки, і тому не розумів, чому Ріп такий схвильований. Мабуть, спантеличений вираз обличчя видав його, тож Ріп поспішив пояснити. «Розумієш, башти-близнюки – це найзначніший слід прадавніх серед усіх виявлених службою розвідки. Вони знаходяться на Корво, височать посеред Кремнієвої пустелі і нагадують два гігантські заввишки в 200 футів пальці, що вказують у небо. Наскільки вдалося встановити фахівцям, пальці ці відлиті з якогось матеріалу дуже міцного, але не з каменю і не із металу. Річ доволі спритно ухилився, але я абсолютно впевнений, що він ніколи про них не чув». «Чекай, але якщо це така знаменита штука», – почав Дейн. І тут до нього дійшло, що може означати невігластво доктора Річа. «Так-так», – кивнув Ріп. «Чому наш доктор не має уявлення про найважливішу знахідку за його спеціальністю? Тут виникають деякі питання, еге ж? Хотів би я знати, чи збирав капітан про нього бодай якісь відомості, перша ніж укласти контракт». На це у Дейна була відповідь. «Ну, принаймні, документи у нього були в нормі», – промовив він. «Ми носили їх у космічну поліцію, і ті дали дозвіл на експедицію, бо інакше нас би просто не випустили із Наксоса». Ріп визнав, що це дійсно слушно. Не випустили б. Правила роботи ракетодромів на планетах Федерації були достатньо суворі і забезпечували принаймні 90% впевненість у тому, що особи, які пройшли процедури перевірки, мають справжні посвідки і дійсно мають дозвіл на виліт. А на периферійних планетах, особливо привабливих для браконьєрів та злочинців, космічна поліція подвоювала свою пильність. І все ж таки, пробачте, близнюки, він не знає нічогісінько, вперто повторив помічник штурмана. Для Дейна це пролунало достатньо вагомо. Адже неможливо служити з людиною на одному зорльоті і при цьому не знати її так близько, як ніколи не здатні знати один одного люди, що мешкають в умовах звичайної цивілізації. Якщо вже Ріп стверджує, що доктор Річ не той, за кого себе видає, значить він у цьому насправді переконаний. І Дейн йому довіряв цілковито. «А що там йдеться у законах щодо слідів прадавніх?» – запитав Шеннон після паузи. «Дуже мало. Торговці ніколи іще не знаходили нічого істотного і не заявляли права на знахідки. Отже, коли ми знайдемо щось вартісне, нам нема на що послатися, як на прецедент». «Ну, тут така справа», – сказав Дейн. «Відсутність прецеденту – це палка з двома кінцями. Розвідники випустили лімбо на продаж, так? Отже, можна вважати, що Федерація втратила права на цю планету. Тут виходить така юридична плутанина, що...» «Чудовий казус!» – прогудів над їхніми головами Ван Райк. «Той самий казус, про який мріє половина усіх законників у світі. Процес за таким казусом тягнувся б роками, тягнувся б доти, доки обом сторонам все це не набридло б, або поки вони не спочили б. І саме тому ми здійснюємо наш переліт із відкритим федеральним листом у сейфі». Дейн посміхнувся. Він міг би здогадатися, що такий профі, як його шеф, звичайно ж передбачив все, що лежить в межах людських можливостей. Відкритий лист на будь-які знахідки. Ха! Та все, що вони знайдуть на Лімбо, тепер належить їм і лише їм. Проте Ріп і досі мав сумніви. «А на який термін відкритий цей лист?» – запитав він. «Як завжди, на рік і один день. Мабуть, розвідники не настільки впевнені у тому, що ми щось там надибаємо, як наші пасажири». «А ви самі як думаєте, сер?» – запитав Дейн. «Ми там знайдемо щось?» «Я ніколи не загадую наперед, коли йдеться про нову планету», – незворушно відповів Ван Райк. «У нашому ремеслі повно пасток. І якщо людина повертається додому жива-здорова, а зороліт у неї в порядку та в кишені є якісь кошти, отже, боги глибокого космосу були ласкаві до неї. Про більше годі й мріяти». Під час перельоту співробітники Річа трималися якнайдалі від членів екіпажу. Харчувалися вони власними продуктами, зі своїх кают майже не виходили, та й до себе нікого не запрошували. Мура повідомив, що вони тільки те й роблять, що сплять або грають у якусь складну гру, якій навчив їх ригеліанець. Доктор Річ обідав разом із командою королеви і з'являвся у кают-компанії, коли народу було там небагато. Причому ті «небагато» завжди виявлялися працівниками інженерної секції, і незрозуміло було, чи то випадково так виходило, чи доктор навмисно обирав собі у співтрапезники інженерів. Під приводом необхідності вивчити майбутню арену своїх дій, він попросив у своє розпорядження мікрофільм про Лімбо. Користуватися мікрофільмом йому дозволили, проте щоразу, коли він розташовувався із проєктором, поруч опинявся суперкарго. Ну, а Ван Райк, на глибоке переконання Дейна, бачив і помічав все, хоч яким би неуважним не видавався. Як і було розраховано, королева вийшла у звичайний простір неподалік від Лімбо. Орбіта Лімбо мала розмір орбіти Марса. Дві інші планети цієї системи розташовувалися так далеко від Сонця, що були крижаними і зовсім мертвими світами. Коли королева вийшла на посадкову орбіту, яка перетинала атмосферу, де корабель мав погасити швидкість до швидкості посадки, інженер-зв'язківець увімкнув всі оглядові екрани. І всі ті, хто не стояв на вахті, вдивлялися у невиразні обриси нового світу. Спочатку виднілися лише потворні сіро-брунаті шрами опіків на тілі планети. Але коли корабель, знижуючись під кутом, пробивав нові шари атмосфери, на екранах з'явилися зелені смуги рослинності, невеличкі моря, а може й великі озера. Це були докази того, що планета згарище не зовсім мертва. День поступився ночі. Потім знову настав день. Якби Лімбо була звичайною відсталою планетою, вони відповідно до інструкції обрали б для посадки якусь пустельну місцевість. Тоді зробили б таємну розвідку на флітерах і тільки після цього вступали б у відкритий контакт із мешканцями планети. Але на Лімбо, мабуть, не було розумного життя. Тож для посадки можна було вибрати будь-яке зручне місце. Через гіперпростір корабель провів Вілкокс. Посадку ж на поверхню планети мав здійснити сам капітан Джеліко. І тепер він маневрував, відшуковуючи посадковий майданчик із таким розрахунком, аби опустити корабель на самому краю випаленої пустелі, але в безпосередній близькості від зеленої смуги. Це була непроста посадка. Не з тих, на які здатен будь-який новачок, на чистий ракетодром за лазерним променем наведення. Але королеві було не вперше робити складні посадки. І капітан Джаліко обережно опускав її, керуючи вогняними струменями, доки вона не стала на ґрунт із шурхотом та скреготом, до речі, значно тихішими, аніж можна було очікувати. «На ґрунті!» – пролунав у репродукторах сиплий голос капітана. І негайно штоць відгукнувся. «Двигуни в нормі! Розпорядок прибуття стандартний!» – оголосив капітан. Його голос набув звичайної сили. Дейн відстебнув ремені і подався слухати накази Ван Райка. Однак у дверях службової каюти суперкарго вже стояв доктор Річ. «Коли можна буде вивантажити моє обладнання?» – нетерпляче запитав він. Ван Райк ще тільки відстібав запобіжні ремені. Він із подивом глянув на археолога. «Ви що, збираєтеся розвантажуватись?» «Звісно! Щойно ви відкриєте люки!» Суперкарго поставив на голову форменний кашкет. «Не так швидко, докторе», – сказав він. «Ми на новій планеті. Але тут немає тубільців, і дослідники не виявили тут нічого небезпечного». Нетерпіння доктора швидко перетворювалося на відверте роздратування. Схоже було, що за час перельоту він так розпалив у собі справу діяльності, що тепер боявся згаяти навіть одну мить. «Спокійно, спокійно, докторе!» – незворушно відгукнувся суперкарго. «Ми тут діємо за наказом капітана. Та й ризикувати не варто, хоч би що там стверджували б ті розвідники». Він ліктем натис на виклик інтеркому. «Рубка слухає», – озвався голос Тана. «Суперкарго в рубці. Що зовні?» «Огляд ще не закінчено», – відповів Тан. «Колектор ще у роботі». Доктор Річі вдарив кулаком по дверях. «Колектор!» – гаркнув він. У вас же є звіт служби розвідки. Для чого вам та морока із колектором?» «Саме тому ми всі живі й здорові», – зауважив Ван Райк. «У нашій справі буває ризик розумний і ризик нерозумний. Так ось, ми вважаємо, краще ризикувати розумно». Він опустився в крісло, а день притулився до стіни. Зрозуміло було, поспішати із розвантаженням не доведеться. Доктор Річ став схожим на капітанового блакитного хубата. Він хіба що не плювався, загарчав і помчав до своїх людей. «Так», – промовив Ван Райк і клацнув пальцем по оглядовому екрані. «Не дуже приємна картина». Вдалині виднівся вигнутий кряж гір, брунатих скель, де неде їх вершини були вкриті снігом. Підніжжя кряжу нагадувало рване полотнище. Воно було порите вузькими, звивистими байраками, порослими блідою хирлявою зеленню. Навіть за наявності сонячного світла ці місця спричиняли тугу. «Немов в поганому сні», – подумав Дейн. «Висновок колектора. Умови зовні придатні для життя», – оголосив раптом голос із репродуктора. Ван Райк знову натис на клавішу. «Суперкарго капітанові, чи накажете готуватися до розвідки?» Відповіді він не почув, тому що до каюти знову увірвався доктор Річ і відштовхнув його та заволав у мікрофон. «Капітан Желіко! Говорить Салзар Річ! Я вимагаю, аби моє обладнання було негайно вивантажено, сер! Негайно!» Настала тиша. Дейн у побожному жаху подумав навіть, що капітан від обурення втратив дармови. Нікому не дозволено вимагати чогось від капітана зорильота. Навіть космічна поліція може тільки просити. «А чому, докторе Річ?» На подив Дейна голос капітана лунав абсолютно спокійно і незворушно. «Чому?» Річ насунувсь животом на стіл суперкарго і почав шипіти та плюватися у мікрофон. «Та з тієї простої причини, що тільки у цьому випадку я встигну розбити табір до темряви!» «На заході руїни!» – перебив його монотонний голос Тана. Усі троє поглянули на екран. Зв'язківець, завершуючи круговий огляд, перевів детектор на захід. І тепер вони бачили перед собою спалену рівнину, у якій невідома зброя прадавніх прорізала дивні шрами аж до скельної основи. Шрами ці були заповнені застиглим склоподібним шлаком, і сонце відбивалося у ньому нерухомими сліпучими відблисками. А біля самого горизонту нагромаджувався хаос якихось будівель, що переходив краєм у незайману смугу землі. На похмурому й одноманітному тлі руїни ці здавалися єдиною кольоровою плямою, розсипом яскраво-червоної, жовтої і пронизливо-зеленої та блакитної барв. До них було із 20 миль. Вони виглядали надзвичайно ефектно. Усі троє дивилися на них, не відриваючи очей. Доктор Річ заговорив першим, мабуть тому, що відчув себе у своїй стихії. «Там!» – він нетерпляче тицнув пальцем у екран. «Мій табір буде там!» Він різко повернувся до мікрофона. «Капітане Джаліко, я хочу розбити табір біля цих руїн, як тільки ваш суперкарго дозволить почати розвантаження!» І він таки домігся свого. За декілька хвилин Ван Райк уже знімав пломби з вантажного люка. Доктор нетерпляче тупцяв поруч, а у коридорі за ним зібралася решта археологів. «Тепер ми впораємося самі, Ван Райк», – сказав він, але суперкарго легенько відтис його плечем. «Ні, докторе, даруйте. Королева розвантажується тільки під наглядом моєї секції». І Річу довелося відступити, хоча він так і шипів від злості, поки Дейн за допомогою крана витягав із надр королеви і опускав на ґрунт краулер із радарним керуванням. Краулер в оригіналі перекладається з англійської як «повзати», тобто «повзун». Тут це напівавтоматична транспортна платформа на гусеничному ходу, яка використовувалась для перевезення вантажів по бездоріжжю далеких планет. Це неологізм від Нортон. Ригеліанець заліз на краулер і, переключивши його на ручне керування, повіз першу партію вантажу до руїн. Звідти машина повернулася за другою партією самостійно, за сигналом корабельного радара. Річ з двома археологами вирушив другим рейсом. І Дейн залишився із останнім членом експедиції, похмурим та мовчазним. Незважаючи на відверте невдоволення цього суб'єкта, Дейн почав складати валізи та наплічники і саквояжі, мабуть, особистий багаж археологів в одну купу, аби потім зручніше було вантажити їх на краулер. У тому, що сталося далі, він винен не був. Археолог сам впустив пошарпану валізу. Вона впала, вдарилася замком об каміння і розкрилася. Із приглушеним вигуком археолог кинувся запихати речі, які повипадали назад. Він діяв дуже швидко, але Дейн встиг помітити товсту книгу, яка випала із купи білизни. Знайома книга. Сонце сліпило очі, і Дейн примружився, вдивляючись. Та було пізно. Археолог уже затягував валізу ременем. І все ж таки Дейна ніяк не полишала впевненість, що таку саму книгу він уже бачив одного разу у рубці керування на столі біля Вілкокса. «Дивно», – подумав він, – «для чого археологу тягати з собою каталог програм для бортової обчислювальної машини?» Кінець другої частини. Дякую вам, друзі, за те, що ви прослухали чергову частину прекрасного романа Андре Нортон «Саргаси космосу». Окрема вдячність за український переклад нашому перекладачу Олександру Ласкавцеву. Напишіть, будь ласка, ваші враження у коментарях. Підпишіться на канал, вподобайте це відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Donatello, Buy Me a Coffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю кожного із вас підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.